Díez, que és arquitecte tècnic, havia estat regidor també de l'Ajuntament de Tarragona, ha estat poc més d'un any en el càrrec. Abans, recordem, havia presidit també l'Associació de Veïns de la Peralta. Avui l'hem convidat al matí de Tarragona Ràdio perquè ens expliqui les raons de la seva decisió que ahir anunciava, ahir publicava també el diari de Tarragona. Senyor Francesc Díez, bon dia. Hola, bon dia. Per què ha deixat el càrrec? Aquesta és la primera pregunta i bàsica. Bueno, el primer que tot és cansanci per estar lluitant i anar rebotant com si fos una pilota de ping-pong o un frontón, no? I trobar-me amb un frontón davant que jo entenia que havia de ser més receptiu i havia d'haver-hi més col·laboració i ha sigut tot el contrari. Vull dir, en l'Ajuntament l'estructura municipal ha fet que una empresa que és 100% municipal, és a dir, que tots els ciutadans de Tarragona són accionistes d'aquesta empresa, doncs resultés que estés limitat i tingués greus dificultats amb un ajuntament que també és de la ciutat, que és de tots els tarragonins. Aquesta és la cosa, hi ha detalls que es poden explicar i que tenen potser la seva lògica, però és així. Per exemple, un dels detalls, en fi, és igual. Pregunti. En qualsevol cas, vostè parla d'un frontó. El frontó on l'han trobat? A la pròpia administració, a la pròpia estructura de l'Ajuntament? Sí, a la pròpia estructura de l'Ajuntament i no de tot arreu. A veure, jo l'Ajuntament he detectat... Permetin que li digui una cosa. Primer, jo provinc d'una administració que és la Diputació Provincial de Tarragona. Si alguna cosa té la Diputació Provincial de Tarragona, que jo durant 27 anys ho he viscut, és l'esperit de superació i de servei. Servei als municipis, per tant, servei a tots els 340 o 350.000 habitants que composem doncs, la Tarragona, la província de Tarragona. A veure, quan tu estàs acostumat amb això, estàs acostumat a que els problemes es resolen, perquè existeix una voluntat, que és una voluntat de servei dels treballadors de la casa, no? Aquí no ho trobes. A l'Ajuntament de Tarragona el que troba són unes àrees de poder, uns búnkers que es tanquen sobre si mateixos i que el seu poder radica simplement en vez de trobar fórmules de superació de les dificultats, mantenint per descomptat els principis de transparència que hi ha d'haver dintre de l'administració, per descomptat, vull dir, es generen problemes i problemes i problemes de tal manera que les solucions es dilaten, perjudiquen la bona marxa, en aquest cas nostre, de l'empresa, perjudiquen la bona marxa de l'empresa, i al final de tot, a veure, tu estàs trobant que el que s'ha de fer és anar a tocar una porta, anar a trucar una altra, anar a trucar una altra, home, mireu-s'ho, home, feu no sé què, home, feu no sé quantos. Amb la qual és una fórmula maligna d'exercir el poder, no? Perquè el poder s'ha d'exercir amb l'eficàcia i l'eficiència, no s'ha d'exercir per metodologies d'aquest tipus. En fi, jo això ho he trobat molt. A veure, si nosaltres, per exemple, ens ha encarregat l'Ajuntament, precisament la gestió que tiréssim endavant l'oficina local dels Mossos d'Esquadra, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, dels Mossos d'Esquadra, ha estat precisament perquè no hi havia quasi bé temps i el consistori entenia que si algun departament podia tirar-ho endavant i complir els terminis, érem nosaltres. Nosaltres això ho vam fer, vam complir els terminis, no solament complir els terminis, sinó a més vam tindre un sobrant del pressupost de més de 40.000 euros. Crec que això, amb els temps en què va i en què tots els pressupostos de les obres es multipliquen per 0,3 o per 0,4 o per 0,5, us doblen, bueno, doncs no deixa de ser un determinant mèrit. Ho dic de passada, això ho he dit de passada. El que calia, entenc jo, per facilitar les coses, és que la consignació que hi podia haver, la partida pressupostària que hi podia haver per tirar endavant aquesta obra per part de l'Ajuntament, per part del municipi, s'havia de traspassar al Servei Municipal de l'Habitatge, que torno a dir, 100% municipal, torno a dir, de tots els tarragonins, torno a dir que cada any nosaltres tenim una auditoria que hem de complir, i dic també que intervenció municipal té una taula i una cadira per pujar allà dalt, mirar i remirar el que vulgui, doncs això no es va fer. No es va fer sota aquest principi, que cada vegada que portes una factura allà baix, doncs has d'anar a donar toms i pregar i anar per amunt i anar per avall per aconseguir al final que et paguin la factura. Esclar, què està passant? El Servei Municipal de l'Habitatge ha hagut d'arbitrar un crèdit pressupostari per poder fer front puntualment a les factures que li han pogut arribar de l'obra dels Mossos d'Esquadra. Mentrestant, està sofrint uns retards que suposen interessos i suposen diners, està sofrint uns retards de l'Ajuntament, no perquè no hi hagin els diners hi són, per aquest cony de punyetes de poder, de voler tindre poder a base de posar problemes. Això, la veritat, és que és un dels elements a mi que m'ha trencat molt, i jo que provinc, torno a dir, de la Diputació, que és un organisme que per mi funciona molt modèlicament en aquest aspecte, no comprenc, i no comprenc tampoc massa potser el desinterès en què aquí no s'hi trobi solucions. La seva dimissió, l'entén ara, que ha passat ja un parell de dies de presentar la carta de renúncia a l'alcalde, l'entén com un fracàs personal i professional de vostè? Jo sí, i l'entenc no solament per això, sinó que també ho entenc, perquè no he tingut el suport que jo crec que havia de tindre, perquè en realitat els meus plantejaments no eren res més que parlar i dir. A la Diputació ho fèiem d'una altra manera, i a la Diputació també hi ha un interventor, i també hi ha totes les garanties de transparència en els cabdals públics. Per tant, si ho fèiem d'una altra manera i érem més eficaços, per què no ho podem ser aquí? Aquest era el problema, aquest és el meu fracàs, que jo no he sabut contactar ni connectar aquests principis a l'administració municipal. Li ha trobat a faltar el suport polític de l'alcalde i de la presidenta del Servei Municipal de l'Habitatge? A veure, jo a l'alcalde he de dir que, no, a excepció d'una vegada que es van veure per un tema de promoció d'habitatges, veure'l o poder-lo veure o que em cridés per dir, a veure, tinguem una xerrada un rato, a veure el futur del Servei Municipal de l'Habitatge, a veure què podríem fer, a veure què no podríem fer, etc., no ha existit. Això no ha existit durant un any i mesos que he estat allí. Aquesta també és la veritat. Jo també m'he sentit molt sol i anant molt, molt lliure. La presidenta al final ha dit que en aquests moments la intervenció ens deu més de 352.000 euros dels Mossos d'Esquadra, encara ara, i això es va ocupar el dia 1 de novembre, aquestes oficines. Bueno, pues, a veure, que la presidenta et digui que som nosaltres que posem problemes a que la intervenció pugui funcionar, jo crec que és al revés. Clar, aquesta és una de les altres incomprensions. Qui està posant traves i problemes a una empresa municipal que ha complert amb el seu deure i que fins i tot ha estalviat diner és la Hisenda Municipal. No és pas el Servei de l'Habitatge. Per tant, jo entenc que si algú té responsabilitats o si hem de dir té culpes, per dir-ho d'una manera o altra, no és el Servei de l'Habitatge. Precisament, la construcció d'habitatge protegit, d'habitatge públic a la ciutat de Tarragona, és un mal endèmic de fa anys. S'ha fet segurament molt poc en els últims anys a Tarragona i va ser un dels temes estrella de la campanya de les últimes eleccions municipals. Fins i tot l'actual alcalde, aleshores candidat del PSC, això prometia la construcció de 900 habitatges de protecció oficial. Vostè, que ara hi ha estat un any i quatre mesos pràcticament al càrrec, veu inviable aquesta promesa? Jo veig que no veig inviable que es puguin fer 900 habitatges, perquè probablement hi haurà empreses privades que en els problemes que hi ha avui dia de construcció s'atreviran a comprar terrenys a preus molt més ajustats i aleshores poder construir habitatge de promoció pública. Per tant, potser sí que globalment es podrà complir. El que jo veig impossible és que a través dels mitjans que té l'Ajuntament es pugui complir. I s'han fet tots els esforços. O sigui que, a veure, jo li he de dir que, a veure, en aquests moments ja tenim estudiat la distribució, serem el número exactament, l'estudi econòmic i el número d'habitatges que es poden fer, que es faran a Rodolats del Moro, que ja hi ha el projecte i presentat a l'Ajuntament, esperant que la Comissió Provincial d'Urbanisme doni el vistiplau a la modificació puntual del Pla General. Per una altra banda, sabem també exactament en el carrer Santian què podem fer, on hi ha la policia, 36 habitatges podem fer, més els locals comercials, està estudiat, ho tenim estudiat. Vull dir, a veure, nosaltres, el gerent, com que es dona la condició d'aquest més arquitecte tècnic, li serveix això com perquè s'hagi posat en un tablero i hagi estudiat, fer estudis econòmics i saber l'aprofitament d'aquells terrenys i d'aquells solars que poden ser. També sabem exactament el que es diu el sector de Riu Tordera, també, que s'hi poden fer 32 habitatges, el que es diu el sector de Los Naranjos, que també hi ha uns terrenys municipals que s'hi poden fer 30 habitatges. Ara, tot això està supeditat a l'aprovació definitiva de la revisió del Pla General. És a dir, en el moment en què s'aprovi la revisió del Pla General, evidentment serà com si destapessis una ampolla de xampany o de cava, no? A veure, explotarà, hi haurà un munt de possibilitats ja a l'Ajuntament, al servei de l'habitatge en aquells moments de poder fer, però ara no pot. No tenim terrenys. Terrenys que haurien de provindre del patrimoni municipal del sòl, és a dir, aquells que es diu que han arribat del 10% d'aprofitament mig, que els promotors han d'entregar a l'Ajuntament, no existeixen. S'han exhaurit. En l'anterior consistori els va vendre. Per tant, hi ha un problema de falta de sol. Exactament. La matèria prima és el que falta. Mm-hmm. Amb la matèria prima que tenen, hi ha hagut aquests projectes que vostè ha comentat que estan a punt, però que necessiten prèviament l'aprovació del POUM, del Pla d'Ordenació Urbana Municipal. Sí. I d'aquelles converses que l'alcalde va anunciar que s'havien començat a establir amb el TADIS pel tema dels terrenys de la Tabacalera, vostè en sap alguna cosa? No estan tancades. Hem anat refent estudis econòmics, hem anat mirant he intervingut molt jo, a partir d'ara doncs ja no, evidentment, la presidenta, el Consell d'Administració, que ha fet diverses aprovacions en diversos moments diferents, i s'està treballant amb això. Jo crec que en un mínim de temps el sí o el no el tindrem clar. Mm-hmm. El sí o el no el tindrem aviat, com a mínim. El tindrem aviat. Mm. Creu que serà més aviat sí o més aviat no? No li puc dir. No li puc dir, perquè aquí aquests temes són, a vegades són complexes. I a darrere també hi ha altres, que sabem que hi ha altres que fan ofertes. I clar, estàs allò en el límit de dir bueno, fins a on puc arribar, fins a on arrisco, no? Perquè tu estàs fent un estudi econòmic, però un estudi econòmic no és res més que un estudi. Has de mirar que no tinguis desviacions. I clar, si ho vas ajustant, et vas menjant els marges de seguretat que pots tindre. I en aquest camí s'està. Amb tot això que comentava ara fa un moment, dels projectes en diferents punts de la ciutat on els estudis per tirar endavant pisos de protecció, de promoció pública estarien a punt, vostè, després d'estar això un any i gairebé 4 mesos com a gerent del servei, quin balanç fa? S'ha fet la feina que s'ha pogut fer? Mira, jo hi ha una cosa que em dol molt, que és que de vegades es contracten a persones sense saber exactament el perfil que es necessita. Jo crec que en el servei de l'habitatge he sigut un seguidor de l'anterior gerent que hi havia, que exactament tenia la mateixa professió que jo i tenia pràcticament la mateixa experiència que jo amb l'administració local. Per tant, vull dir, no, jo no he inventat res, sinó que he seguit unes pautes que eren. I clar, em dol, per exemple, que se m'hagi dit que jo no feia de gerent quan resulta que em dedicava a fer estudis per veure la rendibilitat que hi podia haver i per veure el número d'habitatges que hi eren. Això m'ha dolgut perquè això vol dir que la persona que ho ha pogut dir o les persones que han pensat que això era així no sabien ben bé el perfil de la persona que necessitava el servei de l'habitatge. I ho dic això pensant en ara, no? en un substitut. Vull dir, a veure, jo el perfil el veig amb una persona que sigui tècnic, que hagi estat molts anys en administració local, que conegui perfectament per això la llei de contractes del sector públic, per tant serà capaç de fer els plecs de clàusules administratives, de controlar les obres, de saber de controlar-les des de fora, evidentment, ja hi haurà els seus equips tècnics, no? Però sabrà si hi ha compliments o incompliments, si hi ha infraccions o no hi ha infraccions de la llei de contractes. Sapiguer d'urbanisme, perquè no podem nosaltres dir que el Servei Municipal de l'Habitatge és una entitat urbanística especial reconeguda per la Generalitat, per tant nosaltres podem fer planejament. I en aquest cas jo també sóc tècnic en gestió urbanística pels cursos que he fet, a més d'altres coses, no sé. Per tant, vull dir, el perfil d'una persona que es necessita doncs, s'ha de semblar molt amb tot això, vull dir, ser una persona que compleixi tots aquests aspectes. Si això no es dona amb una sola persona, és quan se n'han de contractar més d'una per poder fer aquesta feina. I aleshores d'això se'n diu malbaratar el diner. Mm. Una última qüestió, senyor Díez. Vostè, com a expresident de l'Associació de Veïns de la Part Alta, i amb un pla integral de la Part Alta que s'ha de desenvolupar en els propers exercicis, com veu precisament ara al barri aquesta aplicació del pla integral, on també el tema de l'habitatge hi té un protagonisme especial per les característiques pròpies del casc antic de la ciutat? Quina opinió li mereix el pla i la situació del barri en general, tal com vostè la va deixar quan va ser president, tot i que és evident que continua sent veí i resident al barri? Sí, soc veí del barri i lluitaré a favor del barri mentre pugui, mentre tingui forces, per descomptat. A lo millor tardaré molt i a lo millor m'hauré de plegar bastant abans. Però, a veure, el que sí que veig és que s'ha perdut un any. I durant un any s'ha marejat la perdiu, ara en aquests moments s'està marejant la perdiu per temes de circulació interior, es convoquen els veïns, que els veïns diguin, que els veïns decideixin. I a veure, la realitat és que si tu portes un plantejament serio, el sotmets als veïns, els veïns que diguin, i aleshores tu fas les correccions que calgui, si és que calen, i ja està, i l'apliques, i punt, no té més, no? No pot ser que s'hagi passat un any i mig, pràcticament, des que hi ha la regidoria de circulació, de trànsit i tal, i encara no es tingui clar i s'hagi de preguntar als veïns a veure què volen fer a la part alta. Vull dir, si a la part alta només cal copiar i saber copiar bé de tot arreu on ho han fet, si pioners no en tenim res, si nosaltres anem darrere d'un munt de ciutats, estem anant darrere d'un munt de ciutats, no podem perdre més temps. Mm-hmm. Això pel que fa a la mobilitat i pel que fa al propi pla integral de la Part Alta? Jo crec que pel que fa al propi pla, per mi s'hi ha jugat una mica durant un any. Que si ara ho poso, que si ara trec, que podem fer això, que podem fer allò i tal. I a més, això aquí en aquest cas ha sigut totalment al revés, sense participació ciutadana. Fins i tot, una vegada aprovat el pla, el reglament dels plans de barris fixa que es muntaran unes comissions de seguiment i que, a més, la Generalitat, en aquest reglament, diu que pot anticipar un 50% de la inversió a fer durant el primer any. És a dir, que si es vol, hi ha mecanismes com per poder tirar endavant el pla d'una manera immediata. A més, recordaré una cosa. Jo, encara sent president de l'Associació de Veïns de la Part Alta, hauria ser el mes de juliol i agost, i amb això es pot trobar a l'hemeroteca del Diari de Tarragona. L'alcalde, aleshores, me va citar, em va demanar que tinguéssim una reunió de premsa, i vàrem parlar de què es podia fer, però ja d'una manera immediata. I d'una manera immediata, el que es podia fer en aquells moments era dues coses clares i dues coses que fàcilment les podien fer perquè hi havia empreses municipals, una perquè era concessionària i l'altra perquè era el 50% de capital municipal, que podien tirar endavant, que era substituir a Foros per comptadors, podia estar treballant a EMATSA, i aleshores substituir o canviar els sistemes elèctrics de les bombetes per passar-ne unes altres que amb la mateixa intensitat poguessin consumir la meitat. És a dir, tindre un estalvi energètic que era molt important i a la vegada regularitzar els nivells lumínics de tota la part alta. Això podia ser una fórmula immediata perquè era un problema de fer convenis amb les dues empreses. Bé, això no va tirar endavant. La senyora Crespo es va dedicar a frustrar-ho i l'alcalde pues, va accedir a frustrar-ho i ja està. Bé, i la cosa va anar així. Parlant de la Part Alta i del pla, per acabar, el pla l'hauria d'haver desenvolupat el Servei Municipal de l'Habitatge? És que en teoria l'està desenvolupant el Servei Municipal de l'Habitatge, però és que és com una cosa molt kafkiana, perquè si això hagués estat el Servei Municipal de l'Habitatge, el seu gerent, aleshores, que hagués estat jo, el senyor Ballesteros complia la promesa, anem a dir, que jo tirés endavant el pla. Ell reconeixia que aquest pla s'havia guanyat a pols amb Convergència, concretament amb el senyor Espósito, aconseguint que l'Ajuntament substituís el barri de Sant Salvador per la part alta i presentés el projecte de pla integral. S'havia aconseguit guanyar-lo, o sigui, havia estat concedit per part de la Generalitat. Per tant, jo personalment me satisfeia molt poder ser la persona que pogués tirar endavant, que pogués estar al davant estirant el carro amb totes les meves possibilitats que tingués. Però bé, vull dir, això tampoc no va ser així, perquè hi havia dos plans de barri, Camp Clar i Part Alta, i l'alcalde va nomenar dos regidors, un el senyor Sanaúges al Camp Clar i la senyora Crespo a la Part Alta, Per tant, vull dir, dos regidors que no tenen res a veure en aquells moments, no formaven part del Consell d'Administració. Per tant, es va tindre que crear un apèndix del Servei Municipal de l'Habitatge que funcionava amb una certa autonomia, perquè també a nivell econòmic, com que la Diputació, l'Ajuntament finançava el 50% i la Generalitat l'altre 50%, es duia des del propi Ajuntament. O sigui que, anem a dir, el Servei de l'Habitatge en aquests moments, vull dir, molt poca cosa li arribava, només amb allò que era signar nòmines, que corresponen als que tenen apoderament, com és la presidenta i el gerent, i donar trasllat del volum de factures que generava el pla, que generen els plans de barris. Fins ara no es podia fer res més, perquè és que a més hagués sigut una temeritat incorporar tot el personal de pla de barris dintre del Servei Municipal de l'Habitatge, perquè llavors allà hagués resultat un poti-poti que podia ser que no funcionés res bé. Per tant, jo crec que era l'única possibilitat que hi havia i el temps me sembla a mi que m'ha donat la raó, que aquesta sí va ser la solució. En fi, hem conegut avui les explicacions de Francesc Díez, que ha estat durant més d'un any director gerent del Servei Municipal de l'Habitatge i que va ser també en el seu temps president de l'Associació de Veïns de la Part Alta. Senyor Díez, moltes gràcies per venir aquest matí en directe als estudis de Tarragona Ràdio per haver-nos donat aquestes explicacions. Pues molt bé. Gràcies i molta sort. Em dedicaré, sí, la d'un jubilat. Gràcies, que vagi molt bé. Molt bé, bon dia. Adéu-siau, bon dia.